tocan a muerto nas festas parroquiais. No nos cansará a insuficiencia do real baixo este ceo que é de rohipnol. Cantaremos un chá con pílulas de ficción. E por ejemplo eu son Philip Marlowe de vocación. Philip Marlowe de vocación. Bienvenidos todos. Eu son Janito e estades escoitando Fala Barato. E entre pluriemprego e alumiños de cibersexo, quero que me digas o meio día que nos atopemos, que hai un misterio e un gin tonic de lator. Cando mudamos de pel e puñemos o chapéu, e xustamente ti és o libro aberto que quero ler. O libro aberto que quero ler. Hoxe comenzamos Fala Barato ao revés do que deberíamos facer, porque introducimos o podcast cun longo adeus, o longo adeus de Ataque Escampe, dende o seu disco Galicia es una mierda, recentemente editado e que podedes descargar de balde dende o selo Netlabel da Regueifa. E antes de empezar a darvos o coñazo, porque hoxe vamos falar sobre as amortizacións dos préstamos, vou deixarvos escoitar o audio correo que nos envía Andrés Milleiro, que se presenta como blogueiro, pero que ademais é un dos autores do podcast Tortilla de Patata. Dende Pontevedra ou dende Salamanca, Andrés Milleiro. Hola Janito, que tal? Son Andrés Milleiro, de milleiro.blogaliza.rg. Antes de nada, parabéns pola iniciativa de crear un novo podcast en galego, porque certamente fan falla moitísimos podcasts en galego. E ademais de crear un podcast sobre economía, o Fala Barato, que pues, está bastante profesional, porque obviamente ti sabes bastante de economía e en estes tempos de crise fan falla consellos e cousas así deste tipo. Así que, bueno, non teño moito máis que contar. Nada, parabéns e unha aperta moi forte. Segue así. Chao. Grazas, Andrés. Podería desaprezar, ademais do seu bo facer o micro, pois o propio micro, que está me dando moita envexa, este xerador de ruidos que emprego para gravar a voz, e que se sigo facendo isto debería darlle un relevo, ¿eh? Teño que empezar a facer un petiño, ¿eh? Xa sabe, teño que poñer un botón destes doazóns de PayPal para ir xuntando cartos para cambiar de micro. Bueno, pois xa non me demoro máis despois deste pequena saúda de Andrés Milleiro para falarvos un poquiño das diferentes clases de sistemas de amortizacións que se empregan nos préstamos en España. Cando nos facemos un préstamo, bueno, comprometémonos a devolverlle os cartos ao banco, é o que les desexan e nos tamén, ¿no? E ademais dos cartos, imos pagarlle xuros, polo, bueno, o prezo de que les nos dean cartos para os nosos proxectos, xa se sean para mercar unha casa, un coche, para empezar un negocio. Pois eles nos cobran, a parte da comisión de apertura, pois nos van cobrar uns xuros en función do tempo que tardemos en devolverlle os cartos. Ben, pois nos imos devolverlle os cartos en función dun plan de amortización que vai depender do que utilicemos, pagaremos máis ou menos xuros. Os sistemas basicamente os que se empregan, bueno, o que máis se emprega habitualmente, o estándar, é o sistema que lle chaman canon francés, que é un sistema de cota constante, é dicir, imos pagando todos os meses a mesma cantidade, composta pois unha parte de xuros e outra parte de capital. E para que vos fagades unha idea de que parte corresponde a xuros e que parte corresponde a capital, imaxinadevos que tedes diante a bandeira galega. Oxe, en vez de peras e mazás, imos con algo moito máis patriótico, e supoñede que a parte que queda a esquerda da franxa azul, a parte esquerda e a parte inferior, e a parte branca de abaixo, pois esos son os xuros, e a parte da dereita serían o capital. Pois empezamos pagando de esquerda a dereita. Bueno, pois ao principio pagamos moitos xuros e moi pouco capital, algo, pero moi pouquiño, e pouco a pouco cada vez pagamos máis capital e menos xuros. Por iso, se facemos amortizacións, é dicir, se adiantamos cartos, non amortiguar, amortizar, non queremos amortiguar os préstamos, só queremos amortizalos. Pois se amortizamos o préstamo anticipadamente, vai ter un efecto moi moi superior se o facemos ao principio que se o facemos ao final. É dicir, se eu pago 100 euros ao principio, pois vou aforrarme os xuros de toda a vida do préstamo, e se o fago ao final, voume aforrar os xuros dunha parte pequena de tempo do préstamo. Bueno, pois este é o sistema habitual. Pouco a pouco, cada vez, os xuros van supoñer unha parte inferior da cota. Outro sistema que se pode utilizar é o sistema de amortización constante, o sistema que chaman tamén sistema alemán, no que amortizaríamos todos os meses a mesma cantidad de capital e os poucos iríamos pagando pois exactamente no mesmo, non na mesma proporción, pero si o debuxo sería o mesmo para os xuros, é dicir, cada vez iremos pagando menos xuros porque cada vez debemos menos cartos. No sistema alemán, os xuros que se pagan van ser menos porque estamos pagando moito máis capital ao principio. Podemos pagar, pois supoñamos que pagamos en 10 anos 10 millóns, bueno, pois íamos pagar 1 millón cada ano, a 12ª parte cada mes. Porque, bueno, pois se dividen o capital exactamente entre as cotas que teña o préstamo. Aquí, o problema disto é que ao principio vamos ter unhas cotas superiores ás que teríamos no sistema de canon francés, e, bueno, en principio igual nos custa un poquinho máis. Imos pagar máis xuros no sistema do canon francés, pero tamén ca depreciación dos cartos, se imos a longo prazo, ao final pode compensarnos ou non, isto depende de... non? Depende un poquinho de como esteamos de apretados. Teñamos en conta tamén, tanto para un que para outro sistema, que estamos falando de xuro fixo, é dicir, se fora variable, bueno, pois é exactamente igual que como cando falábamos da TAE. Todo isto é supeditado ou se calcula supoñendo que o tipo de xuro sexa o mesmo para toda a vida do préstamo. E outro sistema de cobro de cotas e de cálculo de amorte de tabua de amortización sería de cota crecente. Isto estivose utilizando últimamente, ofrecendo isto para algunhas hipotecas a prazo moi longo, e consiste en que cada ano nos vai ir subindo a cota un porcentaxe. Bueno, pues, ao principio pagamos X, o seguinte ano nos sube un 2% máis cada ano, tal. Por lo que estive vendo por internet, pues, estive refrescando coñecementos para facer este podcast, houve un problema con algunhas entidades que ofertaron este tipo de cotas de amortización, que as fórmulas non están moi ben calculadas e houve xente que lle salían amortizacións negativas, é dicir, que cada mes debían máis cartos. A suba tan repentina das tasas de xuro collos bancos por sorpresa e tiveron uns problemas que non sei se xa están resoltos ou non. Este tipo de cota é o que acumula a maior cantidad de xuros. Isto é fácil de entender. Canto máis deixemos para o final, por así decirlo, máis imos pagar. Se facemos aquelo do o que mirábamos da bandeira, bueno, pois a bandeira aquí, en vez de ser a bandeira galega, bueno, pois digamos que sería, en vez de cadrada ou un poquinho rectangular, casi cadrada, sería unha franxa moi longa, Entón, claro, as amortizacións son moi moi moi moi reducidas cada mes. Isto do que vos, esta imaxe gráfica que vos fago agora, neste caso en concreto, é simplemente para que vos fagades unha idea. Non é así, isto sería máis escalonado, pero bueno, non ten moita importancia. Non é un nenhum tipo de amortización que eu recomende, non recomendo moito alongar os prazos de amortización inicial, pero isto é un consello persoal e unha opinión persoal. Non, bueno, aquí xa non me meto en bueno, o único que a prazos máis longos, as cotas van ser inferiores, pero os xuros van ser superiores. É dicir, se estamos facendo se pagamos un préstamo a 5 anos, nos vai ser unha cota moi superior en importe ao que nos hai o mesmo préstamo pagado a 10 anos. Pero se facemos o cálculo dos xuros que vamos pagar nun caso e no outro, o que vamos pagar a 10 anos vai ser bastante superior. E ademais, canto máis longo sexa o prazo de amortización do préstamo, máis estamos suxeitos á evolución das tasas de xuro. Cier, estas subas que houve de tasas de xuro recentemente, que a xente está moi afectada pola suba do Euribor, afectoulles moito porque eran préstamos que estaban collidos a estas hipotecas a 30 ou máis anos. Unhas persoas, a xente que colleu hipotecas a 35 ou 40 anos, a suba do Euribor afectaríalle, supoño que moi, moi, moi intensamente, porque, bueno, digamos que iso fai palanca. Canto máis longo é o prazo, pois máis se vai notar isto na cota. E nada máis, por hoxe abondou, penso eu. Quedaba por explicaros tamén un poquinho o sistema de amortización que chama americano, que isto, bueno, se vos ofrecen, isto xa hoide estar moi claro. Son préstamos de amortización a vencemento. É dicir, cada mes iríades pagando os xuros que corresponderan, pero ao final pagaríades todo o capital. Isto se emprega para cousas moi concretas e, bueno, non ten moita importancia. É dicir, se o vedes, non ten moito que explicar. Cada mes tienes que pagar exactamente a mesma cantidade de xuros porque vai ser exactamente o mesmo capital o que ides de ver e ao final pagades todo e fora. Se vos lo ofrecen, xa tedes moi claro porque vos lo ofrecen e todo. E nada máis, agora sí que marcho. Lembrarvos que o que ides escoitar agora, Ataque Escampe, Galicia es una mierda, que podes descargar na Regueifa. E nada máis. Vémonos na próxima ou escoitámonos na próxima. Hasta logo. Tocan a morto nas festas parroquiais. Non nos alcanzará a insuficiencia do real baixo este ceu que é de roimno. Cantaremos un chá con pílulas de ficción. E por exemplo eu son Philip Marlowe de vocación. Philip Marlowe de vocación. E entre pluriemprego e alumiños de cibersexo, quero que me digas un medio día que nos atopemos, que hai un misterio e un gin tonic de la tor. Cando mudamos de pel e puñemos o chapeu, e xustamente ti es un libro aberto que quero ler. Un libro aberto que quero ler. Ainda máis cun cas de viño. Hai prezo por soñar, se despois non das esquecido. Non hai misterio con la tinta da nosa pel. Na botella verá outra vida de papel. E se trate máis eu, escribiremos un longo adeus. Escribiremos un longo adeus. Escribiremos un longo adeus.